I aften er tørt og klart vejr, men i Jylland bliver det skyet fra nordvest, temperaturer mellem 2 og 7 grader. I morgen først sol i den østlige del af landet, men ellers mest skyet og i Nordjylland og en overgang lidt regn, mellem 8, 12 og 18 grader. 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Du har fundet os. Velkommen til AK247 Musik. Der var lige ved at falde i mikrofonen, undskyld, Turbo Weekend med Interview, og det er altså en sang, der bliver anbefalet i dagens Metro Express. Særligt anbefalet hele pladen, det er den nye plade med Turbo Weekend, som er dansk bane, hvis man skulle være i tvivl, og den får hele 7 stjerner. Det er nemlig sådan, at anmelderne for de danske aviser giver jo hver uge stjerner til musik og film og teater osv., og i en årrække har de givet stjerner på en 6-skala, altså fra 1 til 6 stjerner. Det er en slags konsensus om, at nu, altså så kan forbrugeren lidt at finde rundt i, om 4 stjerner så er godt eller skidt. Men for nylig så indførte gratisavisen Metro Express de 7 stjerner, og det er altså det, som Turbo Weekend har fået. Og med på telefon er nu chefredaktør på Metro Express, Jonas Kuhl Ratje. Hej med dig. Det stemmer. Ja, det er goddag, godt. Goddag. Det er bare lige en hurtig telefon, for vi har undret os på vores redaktion, om forbrugerne, læserne nu kan følge med. Hvorfor er I gået fra 6 til 7 stjerner? Jamen, det har vi egentlig bare gjort, fordi vi synes, at 7 stjerner var en passende bedømmelse. Det er det korte svar. Det er det korte svar. Men altså, hvad så med middelkarakter? Kan man, hvis man nu ligesom har 1 stjerne, ændrer skalaen sig ikke lidt? Altså, så det der engang var 6 stjerner, er jo så pludselig 7 stjerner. Kan man følge med nu? Ja, altså, ja, det tror vi godt, at vores læsere kan. Mm-hmm. Vi vil ikke nødvendigvis ligge under for et eller andet anmelderkartel vedtaget af politikken, eller hvem der har gjort det. Så vores læsere, de er vant til at læse spilanmeldelser måske fra 0 til 10 i nogle spilblade, og nogle andre anmeldelser om noget andet på nogle andre skalaer. Jeg er 100% sikker på, at de godt kan finde rundt i en skala med 7 stjerner. Men hvordan får I sådan en idé, altså simpelthen at give den en mere? Jamen, hvis jeg skal være helt ærlig, så spurgte jeg bare Niels, som var vores anden chefredaktør en dag, om ikke vi skulle lave 7 stjerner. Og så sagde han, god idé, og så gjorde vi det. Men hvorfor spørger du om det? Fordi altså, det, for os, der læser blandt andet Metro Express eller amerikanske blade, altså 6 stjerner fungerer jo rigtig godt. Jamen 7 stjerner fungerer også meget godt. Ja, det ved vi ikke nu. Eller gør vi? Vi er meget glade for det. Altså, okay. vi er meget tilfredse med det. Men hvorfor? Man kan sige, det tvinger jo netop, det kan man sige, det gør alle ulige tal, men det tvinger jo netop anmelderen til ikke at lave den bløde middelvare og sige, jamen det her, det er bare 3 ud af 6. Så man tager ligesom stilling til, at man lægger sig i den ene vejbane eller den anden. Man lægger sig ikke i stregen på midten. Man siger, at det her virkelig noget, vi anbefaler eller ikke. En anbefalelse på 3 stjerner ud af 6 er ikke specielt anvendelig, synes jeg. Aha. Altså 3, hvis jeg skal huske den gamle 6-trinskala, 3 er sådan lidt, var ikke helt godt, vel? Altså 4 var ret godt, og derfor tænker du, at der var mange, der gav 4, så havde man ikke generet nogen, eller hvad tænker du, at der var for mange 4-taller? Jeg tror, hvis man tæller op, hvor mange 4 stjerner eller hjerter, eller hvad det er, der er blevet givet ud af 6, så virker det som om, at det tit var et safe bet for en anmelder, ikke? Man kunne ikke måske en helt lide det, men man generer heller ikke så mange ved at give den. Nej, altså man kan sige, at den nye middelkarakter vil jo så være 4. Det kan du sige, ja. Men altså, og det vil så være lettere at forstå. Så ligger man så, altså hvis man nu giver 4 nu, så er det sådan set okay, men det er knap så godt som førhen. Lad os bare, hvis jeg nu skal læse Metro Express-anmeldelser, hvis du forstår. Jamen, jeg synes ikke, du skal sammenligne vores anmeldelser med andre. Vi har heller ikke lavet dem for, at de er nødvendigt, at vi skal sammenlignes på tværs. Vi har bare vores egen skala med 7 stjerner, som vi bruger, uanset hvad det er, vi anmelder i avisen. Og det gør vi, fordi det har vi bare besluttet at gøre. Okay, men og hvordan, det var ikke sådan, at du havde noget, altså du ved, et eller andet med de der, det gammeldags, de 6 stjerner, hvor du tænkte, ah, der er et eller andet irriterende med det der, med kun at have 6 stjerner. Altså, jeg har siddet på andre aviser, hvor jeg har observeret, at 4 ud af 6 stjerner var en meget ofte benyttet karakter. Ja, okay. Men jeg også flere gange sådan internt har sagt, at jeg var lidt irriteret over, fordi jeg synes, det var sådan en intetsigende anmeldelse. Men det er nu ikke så meget derfor. Det er jo egentlig bare fordi, at nu lavede vi en helt ny service, vi gik ned i format, og vi ændrede en masse på indholdet, og så ændrede vi også lidt på skalaen. Det kunne så man også have været, at vi var gået ned på 5 stjerner. Nu gik vi op på 7, fordi vi synes, det gav et lidt mere fint følelse instrument. Man hører jo tit anmelder, der måske også nogle gange skriver i deres anmeldelse, at hvis jeg kunne have givet denne her 5,5 eller 4,5, så havde den fået det. Ja. Nu kan man sige, nu er der kommet en decimal mere på, eller hvad man skal sige. Så ja, I har simpelthen brudt skalaen, men hvis man nu forestiller sig, at man læser i Politikken, at en film har fået 6 eller hjerter eller stjerner, eller, og den så får 7, altså hvordan har du det selv? Tror du helst at se en film, som har fået 6 ud af 6 eller 7 ud af 7? Det ved jeg ikke. Det kommer nok an på, hvad det er for en film, tror jeg. Okay. Og hvad jeg mener om altså man spurgte sig jo dels ind, at dels er der jo de der stjerner, eller hjerte, eller kokkehuer, eller bomber, eller glober, eller hvad man nu har. Kondomer, hvis man er i ugens rapport. Ja. Ja, måske også kondomer. Men i virkeligheden så gælder det jo om, jamen, det her medie, den måde, de anmelder på, langsomt så finder man jo ud af, om det er noget for en. Og jeg tror ikke nødvendigvis, at alle vores læsere, de sidder sammenlignet på tværs af alle andre aviser, eller hvad der måtte være. Så for os gælder det om, at vores læsere får et forhold til anmeldelser i vores avis, og at de forhåbentlig kan bruge dem til at navigere efter. Mm. Og det, jeg har jo lidt en mistanke, Jonas Kulrati, om, at man også kan få lidt omtale i medier, ligesom, du ved, AK24-7 eller sådan nogle programmer, ligesom, finder det meget interessant. Kunne det være et mediestunt? Nu spørger jeg bare. Altså, jeg vil sige, det kommer meget bag på mig, at I interesserer jer for det. Aha. Man kan sige, vi vil jo ikke have noget imod den sådan afledte markedsføring, der er i at komme på, på CD-cover eller på filmplakater og den slags med vores stjerner. Bestemt ikke. Men jeg havde faktisk ikke lige set den her komme. For jeres, men I er også kendt lige for den skæve vinkel en gang imellem. Jamen, det er jo sådan set jer, der leverer den. Har I fået omtale i andre medier, så på de 7 stjerner? Nej, det har vi ikke. Og jeg tror, som man også, der er mange af vores egne folk herinde, der knap nok har lagt mærke til det. Aha. Har I overvejet sig at give 8 for måske så at skabe noget mere? Jamen, eller altså, bare noget omtale? På et tidspunkt, man skal jo altid udvikle redaktionelt arbejde og sådan noget, ikke? Og 8 stjerner, det er da en idé, jeg vil notere mig her. Men hvem ved, måske en dag 9. 9 er også en mulighed. Det kunne det være. Okay, men du er klar over, at i den her lille debat, vi har mellem os to, så bliver det sværere for forbrugerne at sammenligne anmeldelser fra forskellige medier. Ikke? Altså, I bryder skalaen. Der var konsensus om 1-6. Man kan forstå det. I bryder, men jeg ved godt, at du har svaret på spørgsmål. Du siger, det, men du vil forstå, at vi læser jo flere aviser, os der læser aviser. Vi læser jamen, kun det klar, Metro. Og det håber jeg også, ikke? Man får et mere nuanceret billede på verden, hvis man læser mange aviser. Men jeg er jo imod karteller i alle henseender, og synes ikke, at man nødvendigvis skal lade sig indrullere i det, bare fordi det altid har været sådan. Så det er simpelthen et opgør med karteldannelsen inden for stjernesystemet? Det er stjernekartellet, som bliver brugt nu. Okay. Det der med Turbo Weekend, bare lige for at lukke den, så altså, vi havde jo ikke lagt mærke til det, hvis det ikke var, fordi den havde fået 7 stjerner. Altså, er der tale om, at anmeldelsen af Turbo Weekend er en markedsføringsplatform for jeres 7 stjerner? Det er jo blevet nu, kan man sige, takket være dig. Det er jeg meget taknemmelig for. Men var den i virkeligheden kun 5 værd? Det er jeg jo ikke anmelder. Det vil jeg absolut ikke udtale mig. Jeg synes, det var meget god. Godt. Jamen, det er nogenlunde det. Det var bare lige, jeg ville bare lige have den på plads. Og så har, så, jeg troede faktisk, at det var sådan en nyhed, der havde kørt lidt rundt. Men jeg er så den eneste, der ligesom havde hoppet på. Den har du breaket, tror jeg. Jamen, så siger vi tak herfra til dig, chefredaktør på Metro Express, Jonas Kulrati. God aften. Selv tak lige meget. Volbeat prøver nu, og i hvert fald igennem et interview i GAFA, at lave en ny historie om bandet, nemlig det her med, at de aldrig nogensinde har haft anmelderne og kulturelitens opbakning, men altid har haft forankring i folket. De skriver blandt andet i det her interview, har Michael og drengene, det er altså Volbeat, ikke altid badet sig i kulturelitens spotlight, forholder sig til gengæld anderledes med manden på gulvet. Og til sidst skriver der også, en ting i hvert fald sikkert, Volbeat har fat, rigtig godt fat, lige i hjertekuglen på Miniman, der ånder for en vaskeægte ud af kroppen rock'n'roll oplevelse. Og flere steder i det her interview nævner de altså det her med, at det godt være kultureliten, de bonede gulvet ikke kan lide dem, men det kan folket. Og det undrer mig faktisk, fordi Volbeat blev tilbage i 2006 af Steppeulvene. Det er den pris, som danske musikanmeldere udgiver en gang om året, faktisk kåret til årets håb. Og deres debutplade, der er fra 2005, blev simpelthen skamrost. Altså der er overskrifter i BT som københavnsk kæmpeklasse. I Berlingske står der suveræn debut for Volbeat. Jyllandsposten skriver ny dansk metal i verdensklasse. Og Politikken skriver magtfuld elegance. Og så har Volbeat nu har de lige udgivet deres 5. plade, og så er det blevet lidt mere lunkne anmeldelser, de modtager. Politikken skriver for eksempel på den nye plade, der skriver de bare Volbeat på automatpilot, og jeg, så vidt jeg husker, så får den 3 stjerner. Og så er det som om, at Volbeat prøver så at omskrive historien, men sådan har det altid været. Men spørgsmålet er så, er det så anmelderne, der er lidt troløse og hele tiden vil lede efter noget nyt, eller er det Volbeat, der laver dårlig musik? Jeg prøver at sætte 2 numre back to back, men jeg vil ikke sige, i hvilken rækkefølge jeg skal skynde mig at gøre det, fordi vi er ved at løbe tør for tid. Men her kommer der 2 numre med Volbeat. Det ene er fra deres allerførste plade, og det andet er fra deres nyeste plade. Og så skal man bare se, om der egentlig er forskel i den energi, eller hvad det nu kan være. Lad os prøve at gå i gang. Lady Burlingale, you fight. Ja, her der forlader vi Volbeat-quizzen. Jeg kan sige, at det sidste nummer var fra deres første plade. Det var nummer, der hed Pool of Busa, Busa, Busa. Og det første nummer var fra deres seneste plade. Det hed Pearl Heart. Vi er stadig i gang med vores eksperiment. Forholdet mellem øret og ganen. Og vi har stadig besøg af Madelines Madteater. Det er Nikolaj Danielsen og Anne Bentsen. Nikolaj, nu har du selv noget champagne foran os. Ja. Og vi skal igennem den proces, vi også var igennem før, med de her siroper med den sure, den stærke umami, og så den søde, bløde. Den søde, bløde. Og skal vi ikke bare starte med starten? Jo, altså, fordi det var jo udfordringen. Giv os noget at drikke. Og så var vores ønske var jo at sige, jamen, lad os få det rent først. Fordi nu er det fortyndet. Og så er det, så skal man være så meget mere skarp i sin mund for at lede efter det og finde det. Der er en masse andet, som boblerne også, som forstyrrer. Men det er der stadigvæk. Lad os prøve at få Stina Nordenstam på igen. Altså den her sure musik, mens vi drikker den lidt sure champagne. Hot coffee he bought gets cold. He watches you from behind. Jamen, du der var, det er så sjovt at se der, på dig. Jamen, der vil jeg sige noget. Helt dit ansigt ja. Er forbrædet af surhed. Og det er jo lige præcis det, jeg har fundet ud af nu. Man er bange for, at hun ikke rammer tonerne. Og det er ligesom, når man får hvidvin, for eksempel, og får noget surt, man lige laver den der grimace der. Men hun kommer i mål, men hun har nogle fraseringer, der gør, at man tænker, at hun rammer helt skævt. Så der, nu kan jeg godt fornemme det sure, og så hendes stemme. Det er ligesom at drikke lidt sur hvidvin. Dit ansigt sagde det hele, det var rigtig fint. Vi kobler nu øret og ganen. I er midt i det. Ja, det er virkelig også et radioeksperiment, ikke? Jeg håber, det kommunikerer godt derude. Jeg håber, folk selv har fundet noget frem for gemmerne, noget man kan drikke eller smage på, og så frem med de gamle CD'er, ikke? Og så i... Der må være rigeligt af sur hvidvin derude, som står og venter. Ja. Skal vi ikke fade i Stina Nordenstam, og så er det mig igen, der skal trykke på, jeg kalder det tango-knappen. Og det er altså den lidt stærke, umami. Den her umami-smag, som... Yep. Umami til dem, der ikke lige er klar over, hvor vi er henne i smagsuniverset med umami. Smagen er protein, kød, fisk, tang. Mm. Yeah. Og i den sure, det fik jeg ikke sagt, det var jernurt og geranium, I drak der. Det har jeg aldrig smagt før. Nej. Er der alkohol i det her? Ja. Ja, det synes jeg, det kan mærke. Det kan jeg også godt mærke, faktisk. Måske det er det, der gør, at jeg får lyst til at danse tango nu. Ja. Hvorfor en farve ser du? Ser du en farve lige nu? Ja, den er fløjlsrød. Den er fløjlsrød. Det er smukt. Det er smukt. Det er fordi, at tangoen er rød som farve, ikke? Jo. Altså, er det noget, vi er enige om, selvom den jo ikke har nogen farve? Jeg er fuldstændig enig. Der er jeg også fuldstændig. Jeg er tit uenig, men her er jeg også enig, fordi passion, hjerte ja. Og rødt. Jeg ved det ikke. Jeg har det ikke på samme måde. Jeg tænker mere lakrids, når jeg har tango. Jeg ved ikke, hvorfor. Du har aldrig danset tango, Anders. Åh, det har jeg. Det er en meget erotisk dans. Mm-hmm. Uden at, altså, og folk, jeg har stået og set på sådan noget tango her i et lokalt medborgerhus. Folk går jo... de danser så tæt, så intens, så romantisk. Og så siger de hej og går hjem hver for sig. Når man går til tango weekender. Altså, der er ikke noget... Altså, det ser ud, som om de er ved at skrue hinanden. Gør de ikke noget? Det er jo så interessant, fordi... Ja. Den måde, vi dansede på heroppe i det kolde nord, det var jo mere en kontaktsport. Det var for at opsøge hinanden, og bestemt ikke at gå hjem hver for sig. Nej, nej, nej. Jeg slukker altså lige for tangoen, fordi vi skal tilbage til vores gamle ven Erik Satie. Ja. Du har ham, klaverstykket, det himmelske musik, som du udtrykte. Ja. Og det var så den... Det var den søde, bløde. Lad os prøve. Hvis champagne eller bobler kan være søde og bløde. Det kan de, forresten. Det er vidunderligt at se værterne. De lukker øjnene og hengiver sig 100% til smagningen. Nipper. ryster på hovedet. Mm. Ja, den er god, den her. Altså, er det simpelthen, hvad består den så af? Jamen, den består af lychee kvæn. Nå, det var det, ja. Kvæn. Eller det, der hedder angelica på engelsk, kvænen, og så honning. Og lychee, det er den her lille rosenfrugt, som er i sådan en rød, nubret skal, meget tynd hår. Og hvis man skal den over smagen, så vil den være lidt mærkelig. Den skal sødes, ikke? Eller? Nej, den er ekstremt parfumeret og smager af rosen. Mm. Den er helt hvid. Det er lige en stor hvid vindrue nærmest. Ja, og sådan lidt jelly-agtig i konsistensen, ikke? Aha. Er det noget, man kan finde nede i sin Netto? Ja, det er det. Og om ikke andet så på dåse. Det kan du finde i din... Ja. Jamen, det er bare de her drinks, de er jo meget eksotiske. Og det er jo ikke ligesom, altså nu er jeg ikke noget vej med gin og tonic, har du selv fundet på... Sammen med vores køkkenchef, Ditte Klingberg, så har vi udviklet... Nogle af dem er taget op fra gemmerne i forhold til noget, vi har brugt. Hun og jeg, vi arbejder meget i landskaber i øjeblikket. Vi maler landskabsmalerier med is. Og så prøver vi at finde de forskellige elementer i et landskabsmaleri og oversætte det til en smag, som så kan blive til en is. Når du seriøst mener, at de står og maler med is? Nej, det maler ind i munden. Nå, for det var okay. Vores lærred er jo ind i munden. Nå ja, det er det, man lige skal forstå. Ja. vi skal til at runde af, for vi skal have plads til noget rød whisky. Men I har en sidste ting med. Jeg har en sidste ting, som i virkeligheden er sådan en meget god bro fra Erik Satie, og så til jo grunden til, at vi hedder Madeleine. Fordi det Anna, hun serverer lige nu, det er madeleinekager. Og madeleinekager og så lindeblomste. Det er jo det, altså vi hedder Madeleine, fordi... hvad hedder det? Ja, det er jo virkelig... Marcel Proust. Det er nemlig det er Marcel Proust i Jagten på den forsvundne tid. Så beskriver han jo i alt... netop det der med sansernes styrke og sansernes kraft, og det de kan gøre ved at skabe de her enorme erindringsbilleder, det beskriver han igennem en madeleinekage og en kop lindeblomste. Kagen skal døbes i teen, så at den bliver rigtig, rigtig svampet, og så får man den op i munden, og så kunne det sende ham tilbage til hans mormors hus i den gamle landsby, og se hele landsbyen. Hjemme hos os på Madeleines, så gjorde vi det, at vi lavede vores eget ritual, og vi lavede vores egen kobling imellem det her og så en sang, fordi når vi serverede det gjorde vi altid, og gør vi altid efter hver forestilling. Så spillede vi Nick Drake, One of These Things First. Og på den måde, så er det ligesom et tvunget ægteskab mellem smag og konsistens og musik, som vi forsøgte at skabe sådan en helt egen branding eller en helt egen oplevelse over. Det smager godt. Hvad trækker sådan en den drink, vi fik før? Hvad trækker den i procent? Jamen, den trækker næsten ikke noget, jo. Er du bekymret? Nå, jeg kan køre hjem. Men det sjove er jo, at du tog... Lad os, 12,5. Lad os lige sætte Nick Drake på. Ja. Nå, vi har Nick Drake her. Det er bare fordi, jeg synes, at den virker. I could have been a sailor, could have been a cook. A real life lover could have been a book. I could have been a signpost, could have been a clock. As simple as a kettle, steady as a rock. I could be here and now. I would be, I should be, but how? I could have been but one of these things first. I could have been but one of these things first. I could have been your pillar, have stayed beside you, could have stayed for more. I could have been your statue, could have been your friend. A whole long life. Dagt her med en lille rød sangbog. Arbejder sangbogen står der her på forsiden. Og hvis jeg lige slår op, så står der her i foråret. Vil du nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så syng den sange. De fortæller historie om de stadige kampe mod uretfærdigheden, om udfordringer og om sejre. Og det er det, det skal handle om, det er den her lille røde bog. Det skal handle om den kommende halve time. Bogen, den er udkommet første gang i 1926, og siden der er den kommet i 10 forskellige udgaver. Men måske så ser fremtiden ikke så lys ud, hverken for arbejderbevægelsen, den historie har de fleste måske hørt, men heller ikke for arbejderbevægelsens sangbog. Med i studiet, der er tidligere redaktør på arbejdersangbogen, Ole Askvig. Velkommen til dig, Ole. Tak skal du have. Du har taget en guitar med. Ja. Og du har også taget, ja, vi har jo sangbøgerne, og i arbejderkrise, også i AUF, hvor du var, der starter man jo tit møderne med at synge en sang. Ja, det var sådan helt almindeligt i øvrigt, ikke alene i AUF, men i den samlede arbejderbevægelse, at alle møder og kurser og konferencer og seminarer, hvor man var samlet, der startede man med at synge en sang for arbejdersangbogen, og man sluttede med at synge en sang for arbejdersangbogen. Så er det jo oplagt at gøre det på den måde. Danmark for folket, det klinger og går. Det er de stærke, de sejrende år. Vær den, der virker med evne og ånd. Og vær en, der skaber med den bakkede hånd. Vær den, der er lidt i arbejdets flid. Vi bygger op den nye dag, den nye folketid. Plads for dem alle, plads for alle, der vil. Danmark for folket. Danmark for folket fra hytte og hus. Stærk skal de stige som vindens sus. Nynne sin sang, hvor maskinerne står, og nynne ud, hvor mulden spring langs ærende går. Synge ved disk og ved pult på kontor, og storme ud til havets mænd langs skibets kølvandsbord. Plads for dem alle, plads for alle, der vil. Danmark for folket. Ole Askvig på guitar og sang. Ole, du har taget tre røde sangbøger med. Kan du ikke lige fortælle, hvad er forskellen på de to? Ja, så du kan stille der, gitaren her, ja, op ad væggen, hvis den kan blive der. En helt ny væg, kan jeg se. Jo, altså, som sagt kom den her arbejdersangbog jo første gang i 26, og der var der jo, den var noget anderledes. Den mindede i et vist omfang lidt efter en salmebog. Fordi en salmebog? Ja, der var mange sådan med Gud og fædreland og kongen og sådan noget der. Men, og det er jo også fint nok, det er dejlige sange, masser af dem. Men det blev lavet om undervejs til, at den kun indeholdt det, som vi dengang kaldte arbejdersange. Hvorfor indholdt den sangen om Gud der i starten? Fordi det var jo helt almindeligt, at man havde sådan nogle symboler, som også var gældende for det, der dengang var arbejderbevægelsen. Men det var sådan nogle faste holdepunkter, nogle nationale faste holdepunkter. Og måske var det fordi, at den her første sangbog, vi har liggende her, jo den er fra 1943. Og dengang, der var der jo sådan en meget stærk nationalfølelse. Man skulle ligesom have nogle samlingspunkter, og det tror jeg var derfor, man sådan valgte at tage de der sange med, som man ikke kunne drømme om. Og det gjorde vi heller ikke, da vi lavede den sidste arbejdersangbog, at tage sådan nogen der med. Du sidder som sagt med den her, en af de allertidligste, nemlig fra 1943, hvor der ikke er lavet særlig meget om. Fra den allerførste. Og det er en lille rød bog, den er i lommeformat, og så på forsiden, der står arbejder sangbogen. Men hvad sker der så senere? Ja, der sker jo det, at tingene udvikler sig, og der, man får sådan, der kommer nye sange, og der kommer nye traditioner, og så bliver lavet de følgende arbejdersangbøger bliver så lavet, sådan så de er i overensstemmelse med det, der er arbejderbevægelsens synspunkter, holdninger og indstillinger til, hvordan samfundet skal udvikle sig, hvordan det skal se ud. At man tager nogle sange, der bliver lavet nogle nye, dengang nogle nye arbejdersange. Det er jo en af de ting, som kom manglet helt gevaldigt, da vi lavede den sidste, nemlig nye arbejdersange. Der havde I ikke nogen nye? Nej, jamen, altså, der valgte vi nogle, vi valgte nogle nye sange, som vi bedøbte til at være arbejdersange. Det var altså sange af Benny Andersen, det er sange af John Mogensen, det er sange af Paul Dissing, der har lavet. Altså en hel masse, nogle af de sange, som vi vidste, at arbejderne synger. Det vil sige, det må vi have med i arbejdersangbogen, for det skulle jo ikke være en museumsgenstand. Det skulle jo gerne være en, der kunne bruges i familien. Når vi havde det her format, du kan se, formatet er sådan et lommeformat. Det er den sidste udgave, ikke? Det er et A5-format. Og når det var i lommeformat helt fra 1926, så var det fordi, man havde en forestilling om, at så kunne alderen, man arbejderen, ude på stilladset eller ved drejebænken, havde sangbogen i baglommen. Og så kunne han til enhver tid stille sig op og synge en sang ud over byggepladsen. Så det var meningen med sangbogen? Ja, det var ideen i den, man havde den i baglommen eller hjelmelommen. Vi prøvede febrilsk. Og hvad skulle, så skulle man midt i arbejdet begynde at synge? Ja, det er selvfølgelig noget plader, fordi det var der jo ikke nogen, der gjorde. Vi prøvede her, da vi lavede den nye arbejdersangbog, om det kunne lykkes os at finde en, bare en, der havde stået på stilladset og var brudt ud i sang. Det kunne vi ikke. Så vil vi hellere gøre den mere venlig. Den er læsevenlig, teksten er større, og så er der noget af becifringerne er større, så den kan bruges. Det er, hvor den skal bruges, nemlig til møder, til kurser. Men det gør den det heller ikke. Fordi selvom folk ikke brød sang ud på stilaserne, så brugte man den faktisk ret meget til møder, for eksempel. Ja, altså nu er det her... For AUF var det jo en kulturpolitisk produktion. Man ville gerne fastholde den del af kulturen, som var arbejderkulturens sang. Nu er der ikke nogen, der interesserer sig overhovedet for sang eller kultur i arbejdervælsen mere. Arbejdervælsen er jo, og må jeg jo sige desværre, fuldstændig kulturløs. Altså her tænker jeg ikke sådan på kulturkonsumering. Fordi de har jo lavet masser af gramofonplader og CD'er og bøger og sådan noget. Men selve den kultur, der ligger i, altså i debatkulturen, og prøver at forstå, hvad er det for et synspunkt, hvad for nogle holdninger, hvad for nogle indstillinger, hvad er det, arbejderbevægelsen gerne vil nå frem til, at det her samfund skal være et samfund, hvor vi udvikler os i samvær med hinanden og alle de der ting, som jo var nogle grundlæggende kulturpolitiske synspunkter og holdninger for arbejderbevægelsen før i tiden. De er ligesom svundet helt ud, og dermed er arbejdersangen også svundet ud. Fordi... Så da I skulle lave den her nye reviderede bog fra 2005, så var der ikke nogen nye arbejdersange at tage? Nej, der var faktisk ikke nogen af det, man sådan kalder en arbejdersang. Altså, Oscar Hansen var jo om nogen arbejderbevægelsens digter, og skrev jo arbejdersang, der blev sunget jo i tusindvis af gange rundt omkring til møder og konferencer, dengang man gjorde det. Det kom man så desværre heller ikke mere. Men ellers er der kommet nogle nye arbejdersang af Carsten Bo Jensen, der har skrevet nogle tekster, som er dejlige tekster, men som jo sådan set heller ikke bliver udbredt eller sunget mere, fordi der ikke synges mere i arbejderbevægelsen. Der er ikke nogen steder, hverken i Socialdemokratiet eller i SF eller i fagforbundene eller i fagforeningerne, man synger ikke mere. Man er travlt optaget af at diskutere med hinanden og få tændt sin iPod og komme afsted. Men så er det godt, vi har Radio 24/7. Fordi du har taget nogle nye arbejdersange med os. Ja, altså en af dem, som Erik Juhl Andersen har sat musik til, det er en tekst af Oscar Hansen. Som har skrevet internationale. Han har skrevet internationale og Danmark for Folket, og når jeg ser et rødt flag smælde, og alle det, som vi forstår ved typiske arbejdersange. Den her har han skrevet i en digtsamling, Og den er så i forbindelse med hans 100-års fødselsdag, blev den sat i musik til en forestilling, som AUF's rejsescene lavede om Oscar Hansens liv. Skal vi prøve at høre? Ja. Ole Askvig, han tager sin guitar frem nu. Desværre er ikke at drømme sig ud mod en fjern horisont. Det sværeste er at tage sit job, sit job i den daglige don. Det svære er ikke at tænke, en gang skal det blive sådan. Det svære er at finde et ståsted i hverdagens jævne land. Det svære er ikke at sanse den store rensende storm. Sværere er det at give en lille del fasthed og form. Det svære er slet ikke stjerner og vidernes vældige sus. Det sværeste er at skabe lidt højhed, lidt højhed i hverdagens hus. Ole Askvig, lad mig vende tilbage til det korte citat, jeg læste op i indledningen. Det er fra forordet til en af de her bøger. Vil du nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så syng den sange. De fortæller historie om de stadige kampe mod uretfærdigheden, om udfordringer og om sejre. Og jeg kom til at tænke på, ved hver udgivelse af de her 10, der har siddet en redaktion eller en gruppe mennesker og valgsangene. Hvad er det, man vælger dem ud fra? Ja, altså kriteriet har jo været, i hvert fald ved den sidste arbejdersangbog, vi har lavet, eller forhåbentlig det, der er den seneste, at de skal kunne synges, og det lyder måske sådan lidt banalt, det skal næsten sige sig selv, men de skal kunne synges af en forsamling. De skal indeholde synspunkter, holdninger, indstillinger om det livssyn, om den måde, som arbejderbevægelsen synes, at samfundet skal udvikle sig på. Det skal kunne fremgå af teksten. Ikke nødvendigvis med blafrende faner og revolutionen, der kommer i år og morgen og alt det der, men altså i den tekst, som fortæller noget om, hvordan samfundet skal udvikle sig efter arbejderbevægelsens synspunkter og holdninger. Så det skal være en politisk sang? Arbejdersange er per definition politiske sange. Ellers har de ikke nogen mening overhovedet. Ideen med det er jo netop, at de skal kunne også være debatskabende. De skal også kunne fortælle noget om, hvad det er, vi vil i fremtiden. Hvad det er for, ikke hvordan det har været, men altså også noget om, hvordan kunne man forestille sig, at man i fremtiden vil kunne udforme samfundet, at sætte tanker i gang, sætte debat i gang. Men det kunne man jo ellers godt få for fornemmelsen af, måske, at jamen, arbejdersangen, de fortæller meget, hvordan det har været, hvordan solidariteten var, hvordan arbejderbevægelsen var. Ja, men det er også rigtigt. Udgangspunktet var sådan, det ville godt have lavet lidt om på, med tekster af en række andre, mere nutidige forfattere, end dem, der var i de foregående sangbøger. Om det så lykkes, det er nok et spørgsmål om det, fordi udviklingen samtidig jo, som sagt, som vi nævnte før, har betydet, at der ikke er nogen, der synger mere i arbejderbevægelsen. Altså, det er ikke på samme måde, man bruger det som et samlingspunkt, at man bruger det som et fælles udgangspunkt for en følgende debat. Og hvad synes du om det? Jeg synes, jeg er rigtig trist, fordi grundlæggende, i hvert fald i min begrebsverden, der er arbejderbevægelsen en kulturorganisation. Det er en organisation, som har som mål at skabe et bedre samfund. Det skal både være et samfund, der naturligvis er økonomisk bedre, men også menneskeligt er bedre end det foregående samfund. En kulturorganisation, det må du lige forklare, fordi mange vil jo forbinde arbejderbevægelsen med nogle lidt mere praktiske ting. Det er noget med arbejdstider, det er noget med ferier, det er så videre og så videre. Jamen, det var det. Altså, det har det jo så udviklet sig til. Altså, i virkeligheden så drejer fagbevægelsens arbejde, eller ikke alene fagbevægelsen, men den samlede arbejderbevægelse, hvis man i øvrigt i dag kan tale om sådan en. Men den har jo udviklet sig til at være meget, meget resultatorienteret. Og så er det sådan set ligegyldigt, hvordan man når frem til resultaterne, eller hvordan resultaterne er. Det kan man jo læse af den sidste tids debat om, hvordan hele den politiske udvikling er gået. Men udgangspunktet var jo for arbejderbevægelsen, at det var en kulturorganisation. Den skulle ændre kulturen, forstået på den måde, at det var en opfattelse af, hvordan man skulle leve, udvikle sig og have det med hinanden. Hvordan man skulle forbedre tilværelsen for dem, der havde det hårdt. Hvordan man skulle være solidarisk. Solidariteten var jo et nøgleord i arbejderbevægelsen før tiden. I dag er der ikke nogen, der ved, hvad det betyder. Men udgangspunktet for alt, hvad arbejderbevægelsen lavede fra den start og op til før Nyrup, der gik det jo på, at man skulle være solidarisk. Man skulle stå sammen, man skulle stå skulder ved skulder, man skulle kæmpe for alt, hvad du har kært. I den her udgave fra 2005, altså den seneste, der er en af de sange, der er med, det er Min kat, den danser tango. Ja. Hvorfor er den med? Den er blevet valgt, fordi at, vi havde som udgangspunkt, at det også skulle være en familiesangbog. Man skulle også kunne bruge den derhjemme. Og på det her, lige præcis på det her tidspunkt, der var den meget populær. Hvis der nu er nogen, der vil godt med deres små børn eller deres halvstore børn vil synge en sang, så kan de vælge den der. Der er ikke nogen dybere mening med, at den er med. Den er bare med, fordi den er sangbar og kan synges og kan bruges i familien. Er den et tegn på, at der ikke længere er arbejdersang, at der ikke længere er en arbejderbevægelse? Nej, det synes jeg, der er ikke nogen dybere mening med, at den lige præcis er med. Der er nogle af de andre, man også kunne sige, altså hvorfor er den nu lige taget med? Hvorfor er den lige taget den med? Hvad er det for nogen for eksempel? Jamen altså, det er klart, der er nogle af John Mogensens sange, som man kan sige, at det er jo ikke sådan særlig hardcore arbejdersange. Hvad er det for nogen? Arbejder John, så heller ikke mere. John Mogensens sange? Ja, altså Nina, kære Nina, som John Mogensen jo skrev som en lejlighedssang til et vennepars sølvbrøllup. Men det er jo en sang, der alligevel fortæller noget om tidsånden på det tidspunkt, hvor den her sangbog blev lavet. Og så er det jo en dejlig melodi. Den er sangbar, og den kan bruges i en række forskellige sammenhæng. Har det været et parameter også, at det er gode sange? Det skal være gode sange, og som jeg sagde før, så skal de kunne synges, og de skal kunne synges af alle. Altså, alle skal kunne synge dem. Der må helst ikke være alt for mange, der er så svære at synge. Og så skal de kunne synges sammen. Altså, der er jo sange, som meget smukke sange, der er lavet også i nyere tid, som vi godt kunne have haft med, men som vi har valgt fra, fordi de var for svære at synge simpelthen i en forsamling. Og det er jo en bog, som primært skulle have været brugt til kurser, konferencer og møder i arbejderbevægelsens forskellige typer af organisationer. Du var inde på, for det første, den bliver ikke brugt på den måde længere til møder i konferencer og den slags. Nummer to, måske ser fremtiden lidt sort ud. Kan du prøve at forklare? Ja, jeg ved det jo ikke. Jeg ved ikke om arbejdersangbogen. Jeg har jo holdt op i AUF for 5-6-7 år siden, hvornår det var. Og hvorvidt AUF og arbejdervægelsen i øvrigt har intentioner om at lave en ny udgave af arbejdersangbogen, det ved jeg faktisk ikke. Det håber jeg da meget, at de vil under alle omstændigheder fastholde det som et kulturpolitisk projekt i den samlede arbejderbevægelse. Det er klart, at der skal nok være mange forskellige organisationer, fagbevægelsen, partiet og hvem der øver sig lyst til at synge ved deres møder. Det er jo som sagt ikke så mange. Men dem, der har til at bidrage, fordi det er en bekostelig opgave at udgive sådan en arbejdersangbog. Vi sidder altså som sagt her med fire udgaver af arbejdersangbogen. Der er i alt 10 udgivet siden 1926. Vi sidder med den nyeste, så sidder vi med en fra 1943, så er der en fra 74, og så er der en fra 62, eller noget lignende. Der er i hvert fald fire forskellige. Som jeg nævnte tidligere, så slutter man møderne, man starter møderne med en sang. Ole Askvi, du har taget en afslutningssang med os. Ja, og det er en sang, der er skrevet, og som er i den nye arbejdersangbog, af Carsten Bo Jensen, som jo faktisk er en afløser for Oscar Hansen. Han skriver tekster, der er meget smukke, og som er meget indholdsrige, og som er i overensstemmelse med det, der er arbejderbevægelsens synspunkter og holdninger, eller i hvert fald var. Og hvad er det? Ja, det er, at vi skal udvikle samfundet i solidaritet, at vi skal hjælpe hinanden, at vi skal tage hånd om de svage og værgeløse. Det har man glemt. Tror jeg nok. Værsgo. Dette smukke land, der er dit og mit, er et menneskeligt mæssigt store verden. Bygget bid for bid, formet skridt for skridt, til en kæde fin, men stærk. Skabt af det, der står i vort våben skjold, solidaritet og sammenhold. Vi laver ikke verden om med et slag. Vi laver verden om hver eneste dag. Morgendagens Danmark bliver til lige nu, hvis du vil. Dette smukke land dødes i en drøm, drømmen om retfærdighed. Voksede sig stor til en vældig strøm, samlede os led for led. Sammenhold var sol, sammenhold var blæst, sammenhold var allerbedst. Vi laver ikke verden om med et slag. Vi laver verden om hver eneste dag. Morgendagens Danmark bliver til lige nu, hvis du vil. Tak for sangene, Ole Askvig. Og tak fordi du kom forbi og fortalte om dit arbejde med Arbejdersangbogen. Den seneste, den er udgivet i 2005, og om der kommer en ny og 11. udgave, det vil tiden altså vise. En af dem, der har skrevet en moderne arbejdersang, han hedder Bruce Springsteen, og det nummer, vi skal høre, det hedder Jack of All Trades. Det er fra hans nyeste album. Tak for i aften. Clean the leaves out your drain. I'm in your roof to keep out the rain. I'll take the work that God provides. I'm a jack of all trades. Honey, we'll be all right. I'll hammer the nails and I'll set the stone. I'll harvest your crops when they're ripe and grown. I'll pull that engine apart and patch her up till she's running right. I'm a jack of all trades. We'll be all right. The hurricane blows, brings a hard rain. when the blue sky breaks, feels like the world's gonna change. We'll start caring for each other like Jesus said that we might. I'm a jack of all trades. We'll be all right. Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.